वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मी मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 19 मंत्र संख्या विचार कर रहे थे। इसमें सुषुप्ति का स्थिति दिखाया जा रहा है, जिस समय में कुछ भी बाहर पदार्थों को नहीं जानता है वो स्थिति। टीका में वृत्तम अनुद्य पूर्व प्रश्न पूर्वकम सुषुप्ति गति प्रकारम दर्शयति, कैसे सुषुप्ति में जाता है। हित भाष्य में आ गए, एवं तावत विशेष विज्ञान अभावे सुषुप्तो भवति इति उक्तम। जो विशेष विज्ञान नहीं होता है वो सुषुप्ति। के न पुनः क्रमेण सुषुप्त भवति इति उच्यते, किस क्रम से सुषुप्ति अवस्था में जाता है उसको दिखाते हैं। हिता नाम, हिता नाम नाड्य द्वासप्तति सहस्राणी मंत्र में कहा गया। हिता नाम अर्थात हिता इति एवं नाम्य नाड्य बहुवचन हो गया, नाड़ी स्त्रीलिंग होने से नाम्य गौर्य जैसा होता है। हिता नामक ये सब नाड़ी, तो हिता क्यों कहा गया। फिर 6 नंबर टिप्पणी, हित फल प्राप्ति निमित्तत्वात्, हित फल प्राप्ति का निमित्त है। टीका में कह दिया गया, टीका में हित फल प्राप्ति निमित्तत्वात् नाड्यो हिता उच्यन्ते। हित हित कर्म जो किया उसका फल कहते हैं सुख, तो सुख प्राप्ति का निमित्त हिता नाड़ी में रहने से सुषुप्ति, सुषुप्ति में सुख होता है, इसलिए हित फल, हित फल इष्ट फल, इष्ट फल सुख, सुख प्राप्ति का निमित्त हो गया ये नाड़ी। जा भाष्य में हिता नाम हिता इति एवं नाम्यः नाड्यः शिरा देहस्य, ये सब देह का शिर है। आगे अन्न रस विपरिणाम भूताः, अन्न रस का विपरिणाम, इसमें वही अन्न रस रहते हैं। टीका में तासाम देह संबंधानाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्न रस विकारत्वम आह। तासाम नाड़ी नाम देह संबंधानाम, देह न संबंध हो तो ये इनका सब देह के साथ संबंध है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्न रस विकारत्वम, देह में जो भी है सब अन्न रस का विकार है, इसमें अन्न रस भी भर कर रहता है। देह संबंध और देह पूरा अन्न रस से बनता है, तो इसलिए ये नाड़ी भी अन्न रस का विकार है। अन्न रस का विपरिणाम भूता, अन्न रस का ये सब कार्य भूता विपरिणाम, अन्न रस का परिणाम है ये। अन्न रस विपरिणाम भूता। आगे टीका में तासामेव मध्यम संख्याम कथयति, अभी यहाँ मंत्र में द्वासप्तति ही सहस्राणी यह कहा गया। टीकाकार कह रहे हैं ये मध्यम संख्या, ये मध्यम संख्या क्यों। 9 नंबर टिप्पणी, अनेन जो 72,72,10,201 इति उत्तमा संख्या और 101 इति अधमा अपि संख्या न हेया इति असूची, ऐसे दिखाया गया। 101 जो प्रधान नाड़ी होते हैं वो सबसे छोटा संख्या है और 72 करोड़ हो जाने से बड़ा संख्या है, वे बीच में वाला यहाँ कह दिया गया। भाष्य में ताश्च द्वासप्तति ही सहस्राणी, अर्थात पूरा शरीर में जितने नाड़ी है सभी नाड़ी को हिता नाड़ी कह दिया गया है। द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी, तो द्वे सहस्रे अधिके 2,000 अधिक सप्ततिश्च सहस्राणी, ता द्वासहस्र प्रति सहस्राणी 72,000 हो गया, द्वासप्तति सहस्राणी। आगे टीका में तासाम च हृदय संबंधिनी नाम तत्व निर्गत्य, यहाँ 10 नंबर टिप्पणी लिखिए, तत्व निर्गत्य के ऊपर संख्या 10 दे करके नीचे 10 नंबर लिख लेना है। निर्गत्य के ऊपर 10 नंबर रहेगा, जो टीका में अंतिम पंक्ति में है 10 लिख करके नीचे लिखेंगे। अभी टिप्पणी जहाँ 9 नंबर पूरा हो गया उसके आगे 10 लिखे, 10 लिख करके सूर्याद रश्मिना मिव, सूर्याद रश्मिना मिव, नहीं तो लिख सकते हैं रेफर टिप्पणी 16 नेक्स्ट पेज। हाँ नहीं तो लिख सकते हैं रेफर टिप्पणी 16 नेक्स्ट पेज, आगे पेज का जो टिप्पणी संख्या 16 है ये गलती में इधर रहा, मतलब गलती में आगे पेज में चला गया वो। अच्छा टीका में तासाम च, तासाम नाड़ी नाम च हृदय संबंधिनी नाम, हृदय के साथ संबंधी है, तत्व निर्गत्य हृदय से निर्गत्य, देह व्याप्त्या तो कैसे कहते हैं सूर्य रश्मि नाम एव, सूर्याद रश्मि नाम एव, जैसे सूर्य से रश्मि पूरा जगत में फैल जाते हैं इसी प्रकार के हृदय से निकल करके नाड़ी पूरा शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। देह व्याप्त्या बहिर्मुखत्वम आह हृदयादिति, बहिर्मुखत्वम के ऊपर वो 16 टिप्पणी लगा दिए थे, वो पूर्व पृष्ठा में निर्गत्य के ऊपर था। बहिर्मुखत्वम आह भाष्य में हृदयाद, हृदयाद अर्थात हृदयम नाम मांसपिंड, तस्मात अर्थात मांसपिंडात, हृदय मांसपिंड उससे, पुंडरिकाकारात वो जो हृदय मांसपिंड पुंडरिक कमल जैसा है, उल्टा हुआ कमल के कली जैसा होता है, पुरीततम, पुरीतत हृदय परिवेष्टनम आचक्षते, हृदय का जो परिवेष्टन है उसी को पुरीतत कहा जाता है। तद उपलक्षितम शरीरम यह पुरीतत शब्देन अभिप्रेतम, यहाँ किंतु पुरीतत शब्द से पूरा शरीर लिया जाएगा, क्यों कहते कि द्वा सप्तति ही सहस्राणी से पूरा 72 करोड़ को लेना है, अर्थात पूरा शरीर यहाँ ग्रहण करना है। अभिप्रेतम पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्त, पुरीतत्व को पूरा व्याप्त करते हैं, अभिप्रतिष्ठन्त 2 नंबर टिप्पणी, अभिनिःसरन्ति उस दिशा में फैल जाते हैं। भाष्य में इति शरीरम कृत्स्नम व्याप्नुवत्यः अश्वत्थपर्णराजयैव बहिर्मुख्यः प्रवृत्ता इत्यर्थः। पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्त इति पुरीतत् शब्द का अर्थ हो गया पूरा शरीर, पूरा शरीर को कृत्स्नम व्याप्नुवत्यः नाड्यः, व्याप्नुवति नाड़ी स्त्रीलिंग शब्द होने से जस का रूप हो गया व्याप्नुवत्यः, व्याप्त करते हुए अश्वत्थपर्ण राजय इव, अश्वत्थपर्ण उसका जो राजे राजे अर्थात जो उसका सिरा, अश्वत्थपर्ण का जो सिरा जाल होता है बिल्कुल जाल जैसा, इव बहिर्मुख्य बहिर्मुख्य बहिर्मुखी उसका जस का रूप हो गया बहिर्मुख्य प्रवृत्ता नाड्य, यहाँ बहिर्मुख्य मुख्य शब्द यहाँ नहीं है, मुखी का जस का रूप है गौरी गौरी प्रवृत्ता इति। अभी ये क्यों दिखाए, सुषुप्ति अवस्था कहना चाहिए था, अभी पूरा शरीर में नाड़ी फैले हुए हैं और उस नाड़ी के द्वारा ये जीव पूरा शरीर को व्याप्त करके रहता है जागृत अवस्था में, कहेंगे जैसे फैला हुआ है ऐसा फिर संकुचित तो होगा सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए अभी कह रहे हैं। टीका में ताभिर इत्यादि व्याकर्तुम भूमिकाम करोति, अभी ताभी प्रत्यवसृप्य कहेंगे फिर पुरीतति शेते, ये जो आगे मंत्र में वाक्य है इसका व्याकरण करने के लिए भूमिका करते हैं, व्याख्यान के लिए भूमिका दिखाते हैं। भाष्य में तत्र बुद्धेर अंतःकरणस्य हृदयम स्थानम, तत्र तत्र अर्थात टीका में शरीरम सप्तमी अर्थ अर्थात शरीर में, अंतःकरणस्य हृदयम स्थानम, बुद्धि का अर्थ हो गया अंतःकरण, अंतःकरण का स्थान हो गया हृदयम, तत्र बुद्धितंत्राणि च इतराणि बाह्यानि करणानि, तत्र तत्र का अर्थ वही शरीर, शरीर में जो बाह्य अन्य करण सब है वो सब बुद्धि तंत्राणी, बुद्धि उनका प्रधान है, बुद्धिर तंत्रम येषाम करणानाम, तो वो सब कर्ण हो गए बुद्धि तंत्राणी। बुद्धि उसमें प्रधान है, बुद्धि का अधीन होकर के इंद्रिय चलते हैं। टीका में शरीरे करणानाम बुद्धि तंत्रत्वे किं तावत आह, शरीर में जो करण है वो बुद्धि के अधीन है, इसमें क्या हुआ, उसके द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं। भाष्य में कहते हैं तेन बुद्धि ही कर्मवशाद श्रोत्रादीनी ताभीर नाड़ीभीर मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति प्रसार्य च अधितिष्ठति जागरित काले। तेन तेन अर्थात कर्ण से बुद्धि अधीन होने से, अभी बुद्धि ही कर्म वशात पूर्व जैसे कर्म किया है उसके वश से अर्थात प्रारब्ध वशात प्रारब्ध कर्म में वश से, श्रोत्रादीनी ताभीर नाड़ी भी है श्रोत्रादि श्रोत्रादीनी द्वितीय बहुवचन, बुद्धि प्रारब्ध कर्म के वश होकर के श्रोत्रादि सब जो इंद्रिय वो सब नाड़ियों के द्वारा ताभीर नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य चतुर्थी स्थानेभ्य वो सब स्थान के लिए बाहर प्रसारयति। कौन कहते हैं बुद्धि ही, किसको कहते हैं श्रोत्रादि ने। अभी बुद्धि इंद्रियों को नाड़ियों के द्वारा सब प्रसारण कर देगा, इंद्रिय सब फैल जाएंगे अपने अपने स्थान पर, और प्रसार्य च अधितिष्ठति, बुद्धि सारे इंद्रियों को नाड़ी के माध्यम से प्रसारण कर दिया और प्रसारण करके अधितिष्ठति अधितिष्ठति आठ नंबर में कर्ण सस्कुल्यादि स्थानानि धीवृत्ति द्वाराणि करणानि इति शेष। कर्ण सस्कुल्य इत्यादि ये सब हो गए गोलक स्थान, ये सबको धीवृत्ति द्वाराणि करणानि, ये सब धीवृत्ति का द्वार हो गए, कर्ण कर्ण बुद्धि का वृत्ति करवाएंगे तो ये कर्ण सब द्वार हो गए। तो जागरित काले भाष्य में कहा अधितिष्ठति जागरित काले, जागरित काले अर्थात नव टिप्पणी एतद आरंभ है, जब जागरित अवस्था आरंभ होगा बुद्धि हृदय से निकल करके सारे नाड़ियों के माध्यम से पहले इंद्रियों को भेज देगा अपने अपने गोलोक में और बुद्धि उनके पीछे जा करके वो सबको अधिष्ठित करके रखेगा, मतलब सर्वत्र विद्यमान रहेगा पूरा शरीर में। इसलिए वेदांत मत में अंतकरण शरीर व्यापी, जितना बड़ा शरीर है उतने बड़े अंतकरण जागृत अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में पूरी तत्व संधि में आ जाएगा, सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि अंतकरण पूरी तत्व अंदर चला जाएगा। प्रसारयति प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले, ये जागृत अवस्था में बुद्धि की स्थिति कह दी गई। आगे टीका में तथापि जीवस्य किम आयातम, तथापि यहाँ भी 17 नहीं रहेगा, ये 16 हो जाएगा क्योंकि 16 नंबर हम लोग यहाँ से काट देंगे, अगर इसको 16 रखेंगे तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा पूर्व पृष्ठा में, ये 10 नंबर टिप्पणी होगा बोल करके, और 17 को फिर 16 संख्या परिवर्तन कर देंगे। तथापि टीका में तथापि जीवस्य किम आयातम, तथापि का अर्थ 16 नंबर टिप्पणी में नीचे में कहते हैं बुद्धेर इंद्रियाणां च सावयवत्व सक्रियत्वाभ्याम बहिसर्पणोपि निरवयवस्य च आत्मनो न तद्युक्तम इति भाव। बुद्धि और इंद्रिय ये सब सावयव है सक्रिय है, वो सब बाहर जाएंगे, जाने पर भी निरवयव आत्मा उसका कोई गमनागमन नहीं है। आगे भाष्य में ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्यवभासतया व्याप्नोति, ताम ताम धियम बुद्धिम, अभी बुद्धि पूरा सारे नाड़ी को व्याप्त करके रह गई, अभी उसको विज्ञानमय विज्ञानमय चिद चैतन्य 11 नंबर टिप्पणी विज्ञानमय अनावृत इत्यर्थ, अच्छा अभिव्यक्तत्वात्, अभी विज्ञानमय अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य अवभासतया, जिस समय में सुसुप्ति है उस समय में बुद्धि नहीं है इसलिए चिदाभास भी नहीं है, तो जिस समय बुद्धि अभी जागृत हो गई तो फिर सारे नाड़ी में फैल गया, कहते हैं अभी चैतन्य क्या करेगा, अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य अवभासतया, बुद्धि में अभी चैतन्य का अवभास चिदाभास आ जाएगा, उसके द्वारा चैतन्य अभी बुद्धि को व्याप्त कर लेगा, और संकोचन काले च, जब संकोचन हो जाएगा अर्थात सुसुप्ति अवस्था में, त्रयोदश टिप्पणी संकोचन काले एवं आत्मनो जागृत भोगे अपि कथम सुसुप्तिर। जागृत अवस्था में ठीक है आत्मा व्याप्त हो गया नाड़ियों के माध्यम से बुद्धि के पीछे, अभी सुसुप्ति काल में कहते हैं संकोचन काले च तस्या तस्या धियः अनुसंकुचति। जीव क्या करेगा सुसुप्ति काल में, बुद्धि जैसे संकुचित हो जाएगी तो जीव भी संकुचित हो जाएगा, आकर के हृदय में रह जाएगा। अर्थात बुद्धि उपाधि जितना फैलेगा आत्मा उतना फैलेगा, तो बुद्धि जहाँ आत्मा अर्थात विशिष्ट आत्मा व्यापक चैतन्य तो व्यापक है। अनुसंकुचति संकोचन काले अर्थात सुसुप्त हो तस्याह तस्या अर्थात धियः बुद्धे है अनु अनु अर्थात पश्चात संकुचति संकुचति जीव विज्ञानमय, जो ऊपर में दे दिया ताम विज्ञानमय विज्ञानमय संकोच को प्राप्त कर लेगा। स्व अस्य स्व 15 नंबर टिप्पणी स्व धि संकोचम अनुसंकोचनाख्य। बुद्धि का संकोच के बाद जो विज्ञानमय का संकोच होता है स्व शब्द से संकोच, वो जो संकोच अस्य विज्ञानमयस्य यह विज्ञानमय का भोग शब्दो जागर विषय। टीका में नहीं भाष्य में स्व अस्य विज्ञानमयस्य स्वाप, अभी ये विज्ञानमय का स्वाप हो गया। स्वाप अर्थात इंद्रिय वृत्ति नहीं रहे बुद्धि वृत्ति नहीं रहा तो आत्मा भी संकुचित हो गया, ये स्वाप। और जागृत विकास अनुभवो भोग, जिस समय में जागृत समय में बुद्धि सारे नाड़ी में व्याप्त हो जाएगा और फिर चैतन्य सब अनुभव करने लगेगा, ये हो जाएगा भोग। जागृत विकास का अनुभव करना यही आत्मा का भोग। टीका में भोग शब्द हो जागर विषय, जागृत अवस्था में भोग करेगा। आगे टीका में बुद्धि विकासम अनुभवन, बुद्धि का विकास होगा जागृत अवस्था में तो इसका विकास विकास का अनुभव करता हुआ अनुभवन आत्मा जागृति इति उच्यते। बुद्धि जागृत अवस्था में व्याप्त हो जाएगा होने से अभी आत्मा को जागृत कह दिया जाएगा। क्यों कहते हैं बुद्धि का विकास हो गया तो आत्मा भी अनुविकास उसका पीछे विकास हो जाएगा। जागृति इति उच्यते तत्संकोचे च तत्संकोचे अर्थात बुद्धि संकोचे, बुद्धि का संकोच हो जाएगा तो तत्संकोचम च अनुभवती अनुभवन स्वपिति इत्यत्र हेतु माह। बुद्धि के संकोच बुद्धि संकुचित हो गई तो फिर संकोच को अनुभव करेगा आत्मा भी अर्थात स्वपिति, कोई विषय ग्रहण नहीं कर पाएगा इत्यत्र हेतु माह। तो इसलिए बुद्धि आत्मा का उपाधि बन जाती है, तो बुद्धि में जैसे संस्कार आत्मा का ऐसे ही संस्कार, मतलब ऐसे ही अनुभव करने लगेगा। इसलिए सारे साधना यही है कि बुद्धि का सुधार करना है, तमस हटाइए रजस हटाना पड़ेगा सत्व शास्त्रों को भरना पड़ेगा तभी फिर ये धीरे धीरे स्थिर होगा। भाष्य में बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविधायी 3 नंबर टिप्पणी दिए बुद्धि इति बुद्धि उपाध्य अनुरोधेन प्रतीच प्रभवाप्यय। बुद्धि हो गए प्रतीच प्रत्यगात्मा का षष्ठ्यंत, प्रत्यगात्मा का उपाधि हो गई बुद्धि, तो उपाधि का अनुरोध से प्रत्यगात्मा का प्रभव और अप्यय अर्थात तो उसका उत्पत्ति और नाश। मैं अभी हूँ सुसुप्ति में, कहते हैं सुसुप्ति में तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चला, और विक्षेप लय ही नस्तु स्वतः कुंभ खवत पर स्वतः तु विक्षेप लय ही न कुंभ खवत पर परमात्मा। तो यह जो प्रत्यगात्मा है वो बुद्धि उपाधि अनुरोधे न उसका प्रभाव और अप्यय, प्रभाव उत्पत्ति अप्यय नाश, आत्मा का जन्म नाश, सुसुप्ति में गया तो नाश हो गया कुछ अनुभव नहीं हुआ। किंतु स्वतः तो विक्षेप लय ही न, स्वतः इसमें ना कोई विक्षेप है ना कोई लय है, लय सुसुप्ति विक्षेप जागर स्वप्न। फिर कैसा है स्वरूप, कहते हैं कुंभ खवत, कुंभ में जो आकाश घटाकाश, तो आकाश का वास्तव कोई विभाजन नहीं हुआ है क्योंकि घट का सामर्थ्य नहीं है। आगे वही टिप्पणी में कहते हैं स्वाभाविको आत्मनस्तौ प्रभावाप्ययो जागर सुप्तौ किम न स्याताम। पूर्वपक्ष कह रहे हैं आत्मा का जो जागृत और सुसुप्ति अवस्था में प्रभव और अप्यय अर्थात उत्पत्ति और नाश जैसा लय और उत्पत्ति ये स्वाभाविक क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कह दिया कि विक्षेप लयहीन है स्वाभाविक, आत्मा स्वाभाविक रूप से विक्षेप लयहीन, तो बुद्धि को लेकर के इसलिए जब तक ये प्रारब्ध है बुद्धि तो रहेगी, तो बुद्धि रहेगी कहते हैं बुद्धि में जैसा संस्कार है उसी का अनुविधान करते रहेगा ये, इसलिए बुद्धि का सुधार जितना करेंगे बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो सुख का अनुभव होगा। भाष्य में बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविधायी ही स स विज्ञानमय, बुद्धि हो गई उपाधि उसका स्वभाव को अनुविधान अनुविधान करण विपूर्वधा करोति अर्थे, तो बुद्धि का स्वभाव को अनुकरण करना स्वभाव वाला है विज्ञानमय स स पांच नंबर टिप्पणी विज्ञानमय जीव, और वह चंद्रादि प्रतिबिंब इव जल जलादि अनुविधायी दृष्टांत प्रथम दृष्टांत दिए, जैसे चंद्रादि प्रतिबिंब जल का अनुविधान करेगा, जल में चंचलता आ जाएगा तो वो प्रतिबिंब में चंचलता आएगा, वो जो प्रतिबिंब है वो बिंब को अनुसरण इतना ही करेगा कि बिंब जैसा खाली दिखेगा, किंतु जो उपाधि में धर्म है जैसे यहाँ उपाधि हो गया जल, जल में जो प्रतिबिंब दिखेगा जल का जो चलन कंपन इत्यादि वो सब प्रतिबिंब में दिखेगा, इसी प्रकार की बुद्धि उपाधि बुद्धि में जैसे जैसे भावना है वो सब चिदाभास में दिखेगा और चिदाभास को मैं मानता रहता है, तो इसलिए ये बुद्धि का सारे संस्कार बदलना है, क्या करेंगे तो शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र जैसा कहा है बुद्धि जब ऐसे ही हो जाएगी तब कहते हैं कि मुक्त हो जाएगा। टीका में ये प्रथम दृष्टांत दे दिए चंद्रादि का जो प्रतिबिंब जल का अनुविधान अनुकरण करता है। टीका में बुद्धि अनुविधायित्व परामृश्य ताभिर इत्यादि व्याचष्टे, बुद्धि का अनुविधायी अनुविधान करने वाला कौन कहते हैं विज्ञानमय, इसको परामृश्य तेरह नंबर टिप्पणी परामृश्य अनुसंधाय हेतुत्वेन, बुद्धि की अनुविधान करना विज्ञानमय बुद्धि का अनुविधान करेगा अनुविधान अनुकरण करेगा यही हेतु हो गया, किसमें कहते हैं उसको बाहर फैलने में अथवा संकोचन हो जाने में यह हेतु हो गया। ताभीर इत्यादि मंत्र में आगे है ताभीर प्रत्यभिसृप्य ताभीर नाड़ी भी प्रत्यभिसृप्य प्रत्यवसृप्य, भाष्य में तस्मात् तस्या बुद्धेर जागृत विषयायाः ताभीर नाड़ीभिः प्रत्यवसर्पणम् अनु प्रत्यवसृप्य पुरितति शरीरे शेते तिष्ठति, यहाँ तक तस्मात् इसलिए तस्याः अर्थ कहते हैं बुद्धे है, और बुद्धि अभी कैसा अवस्था में है कहते हैं जागृत विषयायाः बहुव्रीह है, तो ये जागृत विषयो यस्या बुद्धे है सा बुद्धि जागृत विषय, ये जो बुद्धि अभी वो बुद्धि ताभिर नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम, अभी जिस नाड़ी के द्वारा बुद्धि व्याप्त हो गई थी जागृत अवस्था में अब सुसुप्ति अवस्था में वही नाड़ी के द्वारा फिर उसका प्रति अवसर्पण संकोचन हो जाएगा, तद अनु अनु अर्थात पश्चात प्रत्यवसृप्य उसके बाद प्रत्यवसर्पण अर्थात संकुच संकुचित तो हो जाएगा कौन कहते हैं जीव, छः नंबर टिप्पणी उपसंहृति भूय प्रत्यवसृप्य का अर्थ कह देते हैं लेवंत, बुद्धि की प्रत्यवसर्पणम अनु प्रत्यवसृप्य प्रत्यवसृप्य जीव पुरितति पुरितति अर्थात शरीरे शेते शेते अर्थात तिष्ठति सुसुप्ति अवस्था में। टीका में प्रत्यवसर्पणम व्यावर्तनम, सुसुप्ति अवस्था में जीव शरीर से व्यावर्तन हो जाएगा प्रत्यवसर्पण, पदार्थ मुक्त्वा वाक्यार्थम आह, अभी पदार्थ हो गया कि ताभि प्रत्यवसृप्य पुरितति शेते, ये हो गया मंत्र में जो पद उसका अर्थ, अभी वो वाक्य का तात्पर्य क्या है भाष्य में कहते हैं तप्तम इव लोहपिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तत इत्यर्थः। तप्तम इव लोहपिंडम, लोहपिंड तप्त हो गया, उसको अविशेषेण संव्याप्य संपूर्ण लोहपिंड में व्याप्त होकर के अग्निवत शरीरम संव्याप्य, अग्निवत जैसे अग्नि लोहपिंड को अविशेषेण संव्याप्य सर्वत्र लोहपिंड में अग्नि आ गया, इसी प्रकार की शरीरम संव्याप्य वर्तत इत्यर्थः। शरीर को पूरा व्याप्त करके रहता है। तो अभी शरीर को कैसे पूरा व्याप्त करेगा सुषुप्ति अवस्था में? आपने इधर कह दिए कि नाड़ियों के द्वारा प्रत्यवसर्पण संकोचन करके पूरी तत्व में आ गया, और इधर कहते हैं कि तप्तम एव लोहपिंडम, जैसे अग्नि लोहपिंड को व्याप्त करके रहता है इसी प्रकार की शरीर को व्याप्त करके रहता है। नाड़ियों के द्वारा संकुचित हो गए और शरीर को व्याप्त करके रहता है, ये दोनों परस्पर का विरोध हुआ, इसलिए इसका अर्थ सात नंबर, अच्छा चलिए देखिए सात नंबर टिप्पणी थोड़ा लंबा है, देख लेंगे। चलिए शरीरम संव्याप्य देहेन्द्रियाणाम स्वापे संघारात, पूर्व पक्ष कह रहे हैं स्वाप अवस्था में देह और इंद्रिय का संहार हो गया, कुतः शरीरम व्याप्य शयनम, ये आप कैसे कहते हैं शरीर को व्याप्त करके शयन, ये कैसे कहते हैं? इति आशंक्य समादधुर वार्तिके, वार्तिका में भगवान वार्तिकर इसका समाधान किए हैं। स्वहेतु मात्रया स्थान इंद्रियाणाम न कार्यतः यतोत चिद निभे नैव व्याप्ति ही स्यात् कारणात्मना। स्व हेतु मात्रया स्थानम इंद्रियाणाम न कार्यतः, स्व हेतु आत्मा का व्यापन करने के लिए हेतु हो गया यह सब इंद्रिय और बुद्धि, तो कार्य तो वास्तविक आत्मा ये सब को बना देता है ऐसा नहीं है, वो उनका व्याप्त होने का उपाय है। यतः अतः चिद निभे नैव व्याप्ति स्यात् कारणात्मना, अभी आत्मा चिदाभास के द्वारा वो सब को व्याप्त हो जाना यही हो गया कि उसका व्याप्ति। अभी सुषुप्ति अवस्था में क्या हुआ? कहते हैं कि स्व हेतु मात्रया कारणात्मना इति संबंध, स्व हेतु अर्थात ये जो सब इंद्रिय बुद्धि इत्यादि उनका हेतु कारण कारणात्मना इति संबंध, उसके साथ संबंध होता है सुषुप्ति अवस्था में, तात्पर्य हो गया। देहेन्द्रियाणाम न स्वापे स्वरूपेण अवस्थिति, सुषुप्ति अवस्था में देह इंद्रियों का स्वरूप से स्थिति नहीं है, ये तो सब कारणात्मना लय हो गए, तो होने से किंतु कारणात्मना अतः तदात्मक देहादेश चिदाभास व्याप्ति संभवात्। अभी सुषुप्ति अवस्था में अविद्या में चिदाभास होगी, तभी वो अविद्या क्या है? कहते हैं अविद्या शरीर इंद्रिय बुद्धि ये सब अभी अविद्या में लीन हुए हैं, और अभी वही अविद्या चैतन्य के द्वारा चिदाभास व्याप्त होगा। तो जैसे घट को पूरा तोड़ करके मिट्टी बना दिए और वो मिट्टी में रंग लगा दिए, क्या कहेंगे? कहेंगे पूरा घट अभी रंग से आवृत हो गया, अभी घट कहाँ है? कहते हैं घट अभी कारण रूपेण मृद रूपेण है। तो जब जागृत अवस्था में होता है बुद्धि पूरा शरीर में नाड़ियों के माध्यम से व्याप्त हो जाता है, तो चिदाभास बुद्धि के ऊपर रह करके पूरा व्याप्त हो गया। सुषुप्ति अवस्था में शरीर इंद्रिय ये सब अविद्या में लीन हो गए, तभी उस अविद्या में भी चैतन्य का आभास चिदाभास रहेगा। तो भी कह दिया गया कि सुषुप्ति अवस्था में भी चैतन्य लोहपिंड को जैसे अग्नि व्याप्त करता है ऐसे शरीर को व्याप्त करके चैतन्य रहेगा, किंतु सुषुप्ति अवस्था में शरीर स्वयं शरीर अवस्था में नहीं है, वो तो अविद्या में लीन हो गया, तो अर्थात तो अविद्या को व्याप्त करके रखेगा, अविद्या में व्याप्त होगा, तात्पर्य ये हो गया। जो भाष्य में दिया शरीरम संव्याप्य वर्तत, इसका अर्थ हो गया अविद्याम संव्याप्य वर्तत सुषुप्ति अवस्था में। चिन्निभ निभ सदृश, वही चिन्निभ चैतन्य जैसा चिदाभास, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में अविद्या में जो चिदाभास होगा और अविद्या में अभी शरीर इंद्रिय बुद्धि सब लीन हुए हैं, तभी लीन अवस्था में चैतन्य उनको व्याप्त करेगा, इसलिए कह दिया जाएगा कि चैतन्य शरीर मनोबुद्धि को सबको व्याप्त किया सुषुप्ति अवस्था में, कार्य रूपेण नहीं, कारण रूपेण, और जागृत स्वप्न में कार्य रूपेण व्याप्त करेगा। टीका में कर्मत्व अभी दो दृष्टांत दिया, प्रथम पंक्ति में भाष्य में दिया चंद्रादि प्रतिबिंब एव जल अनुविधायी, ये जागृत अवस्था के लिए कह दिया गया। और तप्त तृतीय पंक्ति में तप्तम इव लोहपिंडम अविशेषण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते, ये सुसुप्ति अवस्था के लिए कह दिया गया। तो टीका में कहते हैं कर्मत्व देहस्य कर्तृत्व आत्मनो दृष्टांत द्वयम्, दो दृष्टांत हो गया। दोनों दृष्टांत में कर्ता हो गया आत्मा व्याप्त करने वाला, कर्म हो गया देह व्याप्त होने वाला, दोनों दृष्टांत में समान, एक जागृत में एक सुसुप्ति में, ये अलग अलग हो गया। हृदय आकाश आगे टीका में हृदय आकाशे ब्रह्मणी शेते विज्ञानात्मा इति उक्त्वा पुरितति शयनम आचक्ष्याणस्य पूर्वापर विरोध स्यात् इति आशंक्य आह। आपने 17वां मंत्र में, सप्तदश मंत्र में कह दिया गया कि हृदय आकाशे ब्रह्मणी शेते, ऐसे सप्तदश मंत्र में कह दिया गया, शायद 361 पृष्ठ आया था, 461 में आया था। और अभी यह मंत्र में कहते हैं कि पुरितति शयनम पुरितति शेते, तो हृदय आकाश में रहना और पुरितत में रहना ये तो परस्पर विरोध हो गया, क्योंकि पुरितत हो गया हृदय वेष्टन, तो हृदय आकाश में रहना और वेष्टन में रहना ये तो अलग अलग हो गया, पूर्वापर विरोध स्यात् पूर्व पक्ष कह रहा है, इति आशंक्य सिद्धांति कहता है। अर्थात दोनों मंत्र में शयन स्थान आप अलग अलग कह दिए, तो पूर्व पक्ष कहता है विरोध हो गया। सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में स्वाभाविक एव स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्मानुगत बुद्धिअनुवृत्तित्वात् पुरितति शेते इति उच्यते। स्वाभाविक तो वो आत्मा स्वरूप में ही रहेगा, क्योंकि छांदोग्य में भी कहा गया सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सद ब्रह्म के साथ उस समय में एक होता है। तो स्वाभाविक रूपेण आत्मा में रहेगा, किंतु कर्म अनुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, प्रारब्ध कर्म है अभी तब तो बुद्धि की अनुगत होकर के चलेगा, अर्थात अज्ञान तो साथ में रहेगा। तो कर्म अनुगत प्रारब्ध कर्म के अनुगत होकर के अज्ञान रहेगा, अभी अज्ञ रहेगा होने से बुद्धि की अनुवृत्ति करेगा वो जीव करके पुरितति शेते इति उच्यते। वास्तव तो रहेगा आत्मा में, किंतु यही उसका ज्ञान नहीं रहेगा, मानेगा कि मैं यहाँ हूँ, मतलब इस जगह में हूँ। जो कहते ना आँख में कुछ बांध करके ले लिए और कहीं सुला दिए, फिर सुबह उठ करके ला करके जहाँ से लिए थे वहाँ पहुँच करके पट्टी खोल दिए, तो कहेगा भाई रात को हमको कहाँ सुला दिए, तो सोया था अपने कमरे में ही लेकर के सुलाए, किंतु नहीं जाना, यही अज्ञान का कार्य, आवरण करके रखना इतना अंश है। इसलिए वास्तविक आत्मा में एक होने पर भी अविद्या के चलते पुरितति शेते ऐसे कहा जाएगा। आगे टीका में औपचारिकम इदम वचनम इत्यत्र हेतु माह, पुरितति शेते जो कहा गया ये गौण प्रयोग, ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो आत्मा के साथ एक होगा। भाष्य में नहीं सुसुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, सुसुप्ति काल में शरीर ही जब नहीं रहा, शरीर के साथ संबंध नहीं रहा, तो पुरितति कहाँ है और पुरितति में शयन ये कहाँ आएगा, इसके लिए प्रमाण देते हैं तीर्णो ही तदा सर्वान् चोकान् हृदयस्य इति ही वक्ष्यति, आगे कहा जाएगा। तीर्णो ही तदा तीर्ण ही कहकर नव टिप्पणी के दे विज्ञानमय, सुसुप्ति अवस्था में विज्ञानमय सर्वान् शोकान् हृदयस्य तीर्णः, हृदय में हृदय बुद्धि, तो बुद्धि का जितने सारे शोक वो सबको सुसुप्ति अवस्था में तीर्ण अतिक्रम कर जाता है, इसलिए तो चाहता है सुसुप्ति में जाने के लिए। इति ही वक्ष्यति, आगे कहेंगे सुसुप्ति अवस्था में ये कोई शोक नहीं रहता है। परिच्छिन्न भान होना ये शोक का कारण है, परिच्छिन्न भान क्यों होता है, कहते हैं बुद्धि का कार्य है, तो बुद्धि जब सुसुप्ति में है परिच्छिन्न का भान नहीं है, सुसुप्ति से जब बाहर आएगा प्रथम अहम का अनुभव होगा, अभी अहंकार आया बुद्धि नहीं आया, उस समय में भी अहम का जो भान हुआ उसमें भी परिच्छिन्न का भान नहीं है, जब भी हमारा प्राण रुक जाता है जो अहम का भान होता है वो अपरिच्छिन्न अहम का भान होता है। इसी प्रकार की जब हम सुसुप्ति से भी बाहर आते हैं प्रथम परिच्छिन्न नहीं आएगा, बुद्धि कार्य करने आरंभ किया और बुद्धि में संस्कार है कि मैं परिच्छिन्न, तो बुद्धि अपना संस्कार को तुरंत डाल देगी। तो वेदांत सुनते सुनते जब ये संस्कार होता है हम क्यों परिच्छिन्न होंगे, तो फिर बुद्धि जब सुसुप्ति से बाहर आ जाएगा बुद्धि संस्कार डालेगी हम क्यों परिच्छिन्न है, हम असंग है, कूटस्थ है, व्यापक है, तो ज्ञानी हो गया। तो बुद्धि की संस्कार, बुद्धि का संस्कार यही हमारा ज्ञानी अज्ञानी का निरूपक है। बुद्धि का संस्कार को बदलना, कहते हैं बुद्धि का संस्कार को बदलने के लिए आप चाहे ध्यान करो न करो उसका इतना मतलब नहीं है। किसी को कभी एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं लगा तो कहते हैं कि एक क्षण अर्थात कोई 5-7 क्षण मान लीजिए ध्यान नहीं हुआ फिर भी वो ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान होने के लिए कोई ध्यान का आवश्यक नहीं है, बुद्धि में निश्चय चाहिए। हमारा बुद्धि स्टाम्प लगा देती है कि आप तो बद्ध है, आप तो परिच्छिन्न है, आप तो अज्ञ है, इसलिए बेचारा वो जो अहम सुसुप्ति से बाहर आया वो भी कहने लगती है कि हम बद्ध है, हम अज्ञान है, वो है। तो बुद्धि का संस्कार को बदलना, ये सारे वेदांत बार बार सुनते रहेंगे। जितना संस्कार हमारा अंदर में है हम परिच्छिन्न है, उससे अधिक संस्कार चाहिए कि हम अपरिच्छिन्न है, तो ये काम होगा। भाष्य में सर्व संसार दुख वियुक्ता इयम अवस्था इत्यत्र दृष्टांत। सर्व संसार दुख से वियुक्त है इयम अवस्था, इयम अवस्था सुसुप्ति अवस्था इत्यत्र दृष्टांत। टीका में इयम अवस्था इति प्रकृता सुसुप्तिर उच्यते। ये जो सुसुप्ति है उस समय में कोई दुख नहीं रहता है। जागृत आ गया तो बुद्धि आ गई तो परिच्छिन्न भाव को डाल दिया तो दुख आ गया। ये बुद्धि अगर परिच्छिन्न भाव को नहीं डालेगी तब तो फिर दुख का कहाँ। इत्यत्र दृष्टांत भाष्य में स यथा कुमारो वा अत्यंत बालो वा महाराजो वा अत्यंत वश्य प्रकृति प्रकृति यथोक्त कृत कृन महाब्राह्मणो वा अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्नो अतिघ्नीम अतिशयन दुखम हंती अतिघ्नी आनंदस्य अवस्था सुखावस्था ताम प्राप्य गत्वा सहित अवतिष्ठते। स यथा दृष्टांत देते हैं कुमारः कुमारः एक नंबर टिप्पणी कुमारः स्तनंधय दूध पीने वाला अप्ररूढ़ इंद्रिय, इसका इंद्रिय अभी विषय प्रवण बने ही नहीं है, विषय प्रावण्य रहित, विषय में इंद्रिय अभी जाने का उसका आरंभ ही नहीं हुआ, इसलिए राग आदि अभाववान। विषय में अगर इंद्रिय नहीं जाएंगे तो राग नहीं होगा, यही बाल हो गया। किंतु बाल और ज्ञानी में अंतर है, क्योंकि ये हो गया अप्ररूढ़ इंद्रिय, इसका इंद्रिय अभी खुले नहीं है, जैसे ही खुलना आरंभ हो जाएगा फिर, और एक साल का बच्चा हो गया तो उतना प्रेम से फिर सभी लोग गोद में नहीं ले लेंगे जितना 6 महीना वाला को ले लेंगे, जितना उम्र होगा उतना फिर कहेंगे भाई दूर मेर। ये हो गया भाष्य में स यथा कुमारो कुमार अत्यंत बाल, कुमार शब्द का अर्थ कह दिए। दूसरा दृष्टांत महाराजो वा, ये भी आनंद में रहता है, क्यों अत्यंत वश्य प्रकृति यथोक्त कृत, उसका जो वश्य है दो नंबर टिप्पणी वश्य सर्वत्र अव्याहतो आज्ञा बहुव्रीहे सर्वत्र अव्याहतो आज्ञा यश्य, जिसका आज्ञा व्याहत न हो वही राजा। तो किम राज्यम आज्ञा फलम, ऐसे भर्तृहरि कहते हैं, राज्य क्या है, कहते हैं आज्ञा फल, आज्ञा दे दिए फल हो गया यही राज्य है, आज्ञा दिए कोई सुना नहीं फिर क्या राज्य है। विहित अनुष्ठाई एक हो गया सर्वत्र अव्याहत आज्ञा, और दूसरा हो गया यथोक्त कृत, भाष्य में कहा गया अत्यंत वश्य प्रकृतिर, प्रकृति अर्थात जो अमात्य सैन्य इत्यादि अत्यंत वश्य, जो कह देगा वो मान लेंगे। और यथोक्त कृत, यथोक्त कृत के लिए टिप्पणी में कहते हैं विहिता अनुष्ठाई, राजा है उसका सारे सैन्य सेनापति सब उसका अधीन में है पूरा मानने वाले, और वो राजा भी यथोक्त कृत होना चाहिए, वो स्वयं दुष्कर्म करेगा, वो अनुयायी लोग ज़्यादा दिन अनुयायी नहीं रहेंगे, इसलिए कहते हैं यथोक्त कृत विहित अनुष्ठान करता है। ये द्वितीय दृष्टांत हुआ। तृतीय दृष्टांत देते हैं महाब्राह्मणो वा अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न, अत्यंत परिपक्व विद्या, और ये विद्या का फल क्या है, विनय, विद्या ददाति विनयम कहते हैं, अर्थात विद्या हुआ मतलब विनय होना चाहिए। वास्तविक विद्या हुआ परिच्छिन्न भाव नहीं रहेगा, परिच्छिन्न भाव नहीं रहा तो अहंकार का स्थान ही कहाँ रहा। विनय तो स्वाभाविक स्थिति है ज्ञानियों के लिए, कहते हैं विनय विनय संपन्न। अतिघ्निम, अतिघ्निम का अर्थ कहते हैं अतिशयन दुखम हंती इति अतिघ्निम, आनंद आनंद से अवस्था सुखावस्था। ये अवस्था कहते हैं कि दुख को अतिशय नाश करने वाला ये अवस्था सुखावस्था। कब कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में, ताम प्राप्य, ये तीनों का जो अवस्था हुआ वो अतिघ्नि में आनंद का अवस्था। ताम प्राप्य गत्वा सहित अवतिष्ठते, फिर सुषुप्ति में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में यह जो आनंद, ये आनंद के लिए जागृत अवस्था का तीन आनंद दृष्टांत दे दिया। जागृत अवस्था में बालक को जैसा आनंद होता है, राजा को जैसा आनंद होता है, ज्ञानी को जैसा आनंद होता है, ये तीन जागृत अवस्था आनंद प्रत्येक जीव का सुषुप्ति में ऐसा ही आनंद होता है। टीका में उक्तेषु दृष्टांतेषु विवक्षितम अंशम दर्शयति, यह तीन दृष्टांत में क्या विवक्षित है, क्या कहना चाहते हैं उसको दिखाते हैं। ऐसा च भाष्य में, ऐसा च कुमारादीनाम स्वभाव अवस्थानम सुखम निरतिशयम प्रसिद्धम लोके, ये जो कुमार आदि आदि कहने से महाराज और ज्ञानी, इनका स्वभाव अवस्थानम, स्वभाव पांच नंबर टिप्पणी, स्वाभाविक अवस्थानम, जागृत अवस्था में वो लोग जब है उनका सुखम निरतिशयम, उनका सुख बहुत ऊंचा होता है। प्रसिद्धम लोके, लोक में ये प्रसिद्ध है। बालक को इतना आनंद क्यों होता है, कहते हैं उसका इंद्रिय खुले नहीं है, इंद्रिय नहीं खुलने से राग द्वेष नहीं होता है। वही अगर इंद्रिय खुला और राग द्वेष नहीं है तो भी बालक जैसा सभी के द्वारा मतलब प्रिय पात्र हो जाएगा, राग द्वेष नहीं होना। भाष्य में अच्छा आगे टीका में, दुखम अपि तेषां प्रसिद्धम, कहते हैं ये तीनों को जो आप कह दिए अतिघ्निम आनंद का अतिशय, कहते हैं उनको भी तो दुख होता है, बालक भी कभी रोता है, राजा को भी कभी भय हो जाता है। कहते दुखम अपि तेषां प्रसिद्धम इति आशंक्य, आशंका करके भाष्य में दिखाते हैं। विक्रियमाणानाम ही तेषां दुखम, विक्रियमाण सात नंबर टिप्पणी, क्षुत पिपासादि विकारम प्राप्तानाम, बालक को अगर क्षुत पिपासादि विकार आ गया तभी वो रोएगा, दुख होगा, इसलिए स्वाभाविक उसका सुख है, ये विकार आ जाने से दुख हो जाता है। विक्रियम भाष्य में, विक्रियमाणानाम ही तेषाम, तेषाम कुमारादीनाम दुखम न स्वभावतः, उनका स्वभावतः दुख नहीं होता है, ते न तेषाम, तेषाम अर्थात विक्रिया के चलते दुख, विक्रिया नहीं है तो दुख नहीं है। तेषाम कुमारादीनाम स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतत्वेन उपादीयते, कुमारादि का जो स्वाभाविक अवस्था विकार नहीं होकर के जो अवस्था, वही यहाँ दृष्टांत, दाष्टान्तिक हो गया सुसुप्ति, सभी का सुसुप्ति दृष्टान्तत्वेन उपादीयते। क्यों? प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्धत्वात् एक नंबर टिप्पणी कहते हैं, प्रसिद्धत्वात् इंद्रियस्य अप्ररूढत्वात् स्व इष्ट प्राप्तेर विवेकतः निरागाणां बालराज ब्राह्मणानां क्रमात् सुखम्। ये वार्तिक सार में, वार्तिक सार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज जी का है, वार्तिक के ऊपर इनका ये टीका है। बालक को क्यों सुख होता है, कहते हैं इंद्रिय से अप्ररूढ़त्वात्, उसका इंद्रिय अभी खुले नहीं है। राजा को क्यों सुख होता है, कहते हैं स्व इष्ट प्राप्त है, अपना इष्ट प्राप्ति है। ज्ञानी को क्यों होता है, विवेक, तो ज्ञानी विषय को ही हटा दिया तो इसलिए अप्राप्ति का बात ही नहीं रहा। निरागाणाम बाल राज ब्राह्मणान, ब्राह्मणानाम क्रमात् सुखम, राग नहीं है तो बाल राज ब्राह्मण तीनों का सुख है। बाल को राग ही नहीं हुआ, राजा को जितना राग है सब द्रव्य उपस्थित है, ब्राह्मणों को ब्राह्मण था ज्ञानी, कहते हैं उसका राग ही नहीं है, तो बालक को भी राग नहीं है, ज्ञानी को भी राग नहीं है, किंतु विपरीत दिशा दोनों का, बीच में राजा उसका राग तो है किंतु विषय भी है, इसलिए तीनों का सुख होता। और दुखम राग द्वेष जन्यम तद अभावे सुखम स्वतः, राग द्वेष है तो दुख, राग द्वेष नहीं है तो सुखम। अच्छा आगे टीका में, अच्छा आज समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वातरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति।